दम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है।